wielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 kwietnia, minęła godzina 17. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Pałac Buckingham pogrążony w żałobie. W wieku 99 lat zmarł książę Filip, małżonek królowej Elżbiety II. Rząd poważnie rozważa otwarcie szkół w systemie hybrydowym, mówił prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Jutro 11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Obchody wydarzenia będą miały skromny charakter z powodu sytuacji epidemicznej. Wielka Brytania pogrążona w żałobie. W wieku 99 lat zmarł książę Filip, małżonek królowej Elżbiety II. Z Londynu Adam Dąbrowski. Reporting the death of the Duke of Edinburgh. Ubrana na czarno prezenterka BBC nie kryła wzruszenia. Flagi na ważnych budynkach w całym królestwie opuszczone na znak rozpoczynającej się właśnie żałoby. Jej wysokość królowa z wielkim smutkiem ogłasza śmierć swego ukochanego męża. Czytamy w krótkim komunikacie wydanym przez dwór. Książę Filip odszedł w spokoju tego ranka. Był u boku królowej przez ponad 70 lat. Przez ten czas odbył ponad 1000 wizyt zagranicznych. Wygłosił niemal 5,5 tysiąca przemówień. Na Downing Street słowa pożegnania od premiera Borisa Johnsona. Książę Filip zaskarbił sobie sympatię kolejnych generacji w królestwie, we wspólnocie narodów i na całym świecie. W połowie lutego książę trafił do szpitala. W marcu przeszedł operację serca. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dodajmy, że na portalu polskieradio24.pl znajdą Państwo serwis specjalny o monarchii brytyjskiej. Tam m.in. szerzej opisujemy dorobek i życie księcia Filipa. Prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej poinformował, że egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja i będą przeprowadzone wyłącznie w formie pisemnej. Spotkanie z członkami rządu dotyczyło dalszej walki z pandemią COVID-19. Podczas Rady Gabinetowej poruszono także temat powrotu uczniów do stacjonarnej nauki. To jest bardzo poważnie rozważane w tej chwili przez pana premiera i przez pana ministra edukacji narodowej i szkolnictwa wyższego, aby szkoły zostały uruchomione w systemie hybrydowym, to znaczy tydzień nauki w szkole, tydzień nauki zdalnej wymiennie w stosunku do grup wiekowych i do podziału na klasy. Prezydent dodał, że takie rozwiązanie wydaje się sensowniejsze niż dopuszczenie do stacjonarnej nauki wyłącznie najmłodszych klas. Aktualne obostrzenia obejmujące również zamknięcie szkół i przedszkoli obowiązują do 18 kwietnia. Stołeczna policja zapewnia, że jest przygotowana do zabezpieczenia jutrzejszych uroczystości 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Obchody państwowe w Warszawie ze względu na pandemię będą ograniczały się do uroczystości liturgicznych i w ograniczonym wymiarze do złożenia kwiatów przed pomnikami i na cmentarzu Powązkowskim. Rzecznik Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak powiedział, że do stołecznego ratusza zgłoszono kilka zgromadzeń. Policja przypomina o ograniczeniach sanitarnych. Nie możemy zapominać w kontekście jutrzejszych uroczystości o zagrożeniu epidemiologicznym, więc na to szczególną uwagę będą zwracać policjanci. Bo pamiętajmy, że oprócz tych wydarzeń i uroczystości państwowych również będą miały miejsce zgromadzenia, które zostały zgłoszone w ratuszu, więc stąd z naszej strony zaangażowanie dużej ilości sił i środków, ale o liczbach konkretnych nie mówimy. O obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej będziemy szerzej mówić na antenach Polskiego Radia. Nadamy m.in. wspomnienia, rozmowy z gośćmi, archiwalne nagrania oraz transmisje z uroczystości państwowych. Od dziś niedostępny jest kolejny obszar Tatr. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego zakazały wspinaczki i narciarstwa ekstremalnego w rejonie Morskiego Oka. Przyrodnicy w ten sposób chcą chronić gniazdującego w Tatrach sokoła wędrownego. Gatunek ten znajduje się pod ścisłą ochroną, przypomina Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku. Ten okres w tej chwili wyprowadzania lęgu, zakładania gniazda, on już w tej chwili sokoły składają jajka, już siedzą na tych jajkach, w związku z tym potrzebują spokój. W Tatrach pierwszeństwo ma przyroda. Podejmujemy decyzję o zamknięciu. Przestrzeń do wspinania nad Morskim Okiem w rejonie Cubryny i to jest rejon pomiędzy Małym Kotłem a Mnichowym Żlebem. Również z powodu ochrony sokoła wędrownego dla wspinaczy i narciarzy zamknięty został obszar Kościelca. Cały czas zamknięte pozostają także szlaki w rejonie Czarnego Stawu Gąsienicowego. Tam z Gawry w pobliżu tras turystycznych wyszła niedźwiedzica z młodymi. Zamknięta dla turystów i narciarzy do odwołania pozostaje także Dolina Pańszczycy. TPN zamknął ten rejon z powodu dużej liczby narciarzy poruszających się poza wyznaczonymi trasami. To był serwis Trójki.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. What's the point of this fucked up catastrophe? I'm waiting for my time to start. Is I wasted? Is I wasted? I pop these pills to waste some time. Is I'm fading? Is I'm fading? This shit messes with my head. The only home I know is my bed. Too lazy for suicide. I just watch the days pass. Oh, tygodnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Spisali się już Państwo? Ze względu na pandemię powinniśmy zrobić to przez internet. Takie są przynajmniej rekomendacje. Podczas tegorocznego spisu, tak jak i podczas poprzednich, pada pytanie o przynależność narodową lub etniczną. Wśród 14 opcji do wyboru jest przynależność do tej najmniejszej w Polsce, karaimskiej. Ilu Karaimów mieszka nad Wisłą, to sprawdzał Paweł Turski. Karaimi to jest społeczność związana z Polską od ponad 600 lat. Mario Lapkowicz, prezes Związku Karaimów Polskich. Karaimi to jest społeczność, która ustawowo nazwana jest społecznością etniczną. Również Karaimi to wyznawcy religii karaimskiej, w większości oczywiście. Jest to społeczność, która przyjechała z Krymu, sprowadzona przez wielkiego księcia litewskiego. Liczba Karaimów do I wojny światowej, można powiedzieć, że nie przekracza 100 osób, ale tak naprawdę to chyba nawet 50 nie przekraczała. Także to nie jest duża społeczność. Adam Dubiński, Fundacja Karaimskie Dziedzictwo. Druga połowa XIX wieku to jest boom w przemyśle tytoniowym. To są Karaimi krymscy, pochodzący z Krymu, którzy docierają tutaj, poszukując rynków zbytu. Z drugiej strony to są Karaimi z bliższych nam terenów Rzeczpospolitej, to znaczy z Trok, z Wilna, a także z Łódzka. Dzisiaj Karaimi to jest niewielka społeczność, bo jest nas według naszych szacunków około 100 osób. Chociaż oczywiście dane spisowe pokazują to różnie, bardzo jesteśmy zainteresowani, co w tym roku nam spis przyniesie. Możemy poznać dane, które będą później używane w statystykach. Druga kwestia to jest też taka informacja, która oficjalnie jest podawana, że w Polsce język karaimski w ogóle nie funkcjonuje, że on wymarł. Ja zawsze mówię, że to nieprawda, ponieważ my język karaimski używamy i jest to język, który w dalszym ciągu w Polsce jeszcze funkcjonuje i mam nadzieję, że dane spisowe pokażą nam, że rzeczywiście są użytkownicy języka karaimskiego, to co jest zgodne z moją wiedzą i głębokim przekonaniem. To jest podobny język do krymsko-tatarskiego. Z tej samej rodziny się wywodzi, więc to jest zupełnie obce naszej słoweńszczyźnie. Karolina Cicha, polska wokalistka wykonująca utwory po karaimsku. To jest bardzo, bardzo trudne, szczególnie, że czytany język karaimski akcentowany jest na ostatnią sylabę, natomiast w pieśniach często trzeba było akcentować na środkową sylabę, bo tego wymagała melodia. Marzymy o tym, żeby zorganizować koncert muzyki karaimskiej, nie wirtualny, nie online. Zapraszamy na fanpage, tam na bieżąco staramy się podawać informacje o tym, co robimy i tam najprościej nas znaleźć, bo nie mieszkamy w zatwartych osiedlach, nie jest tak prosto. Takiej ulicy karaimskiej w Polsce nie mamy, staramy się takie ulice karaimskie tworzyć wirtualne, żebyście Państwo mieli okazję dowiedzieć się o nas, cokolwiek zobaczyć, a czasami spotkać w sposób wirtualny i mniej wirtualny, jeżeli tylko czas pandemii na to pozwoli. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań potrwa do 30 września. Spisać możemy się samodzielnie, przez internet lub z pomocą rachmistrza, ale telefonicznie. Chciej, ja błagam, chciej być stale przy mnie. Bez nad nie chować. Chciej, ja błagam, chciej rozjaśniać oczy, przez mrok nie prowadź. Czasem bywam niczym sztorm, fale przejdą. Ja błagam, chciej. Pali w Trójce, 25 minut po godzinie 17. Im bliżej sezonu urlopowego, tym wielu z nas interesuje się ceną paliw. Co się z nimi wydarzy niebawem, o tym za chwilę w ekonomicznym podsumowaniu dnia. Podsumowanie dnia. Eryk Kazanowski, dzień dobry. Płyny do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie będące w sprzedaży od 1 maja będą musiały być oznaczone znakiem akcyzy, poinformowało Ministerstwo Finansów. Banderolowanie tych produktów to krok w kierunku ochrony legalnie działających firm przed nieuczciwą konkurencją, wyjaśnił wiceminister Jan Sarnowski. Ceny paliw na stacjach najprawdopodobniej wzrosną w nadchodzącym tygodniu, prognozują analitycy ePetrol. Jak wyjaśnili, stabilizujące się od połowy marca ceny ropy na rynkach i umocnienie polskiego złotego do dolara na początku kwietnia nie przełożyły się jeszcze na koszty tankowania. Wydarzenia na giełdzie komentuje Emil Łobodziński, analityk PKO BP. Dzisiejsza sesja na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie skończyła się niewielkimi zmianami indeksu. Cały tydzień natomiast zdecydowanie można zaliczyć do udanych. Najbardziej widoczne jest to w odniesieniu do spółek małych ZEZWiK 80 oraz średnich ZEMWiK 40. Oba indeksy wyraźnie zyskały i kontynuują trend wzrostowy. Największe spółki z WIG 20 natomiast wciąż znajdują się w trendzie bocznym. Na rynkach zagranicznych zdecydowanie powrócił optymizm. Najbardziej skorzystały na tym spółki amerykańskie. S&P 500 wciąż jest w trendzie wzrostowym i zanotował nowe rekordy. Wyraźnie odbił również technologiczny Nasdaq, któremu niewiele już brakuje do lutowego szczytu. Słabiej natomiast zachowały się rynki wschodzące, m.in. za sprawą silnego dolara. W odniesieniu do krajowych spółek warto zwrócić uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, Kęty czy PKN Orlen zaproponowały wysokość dywidendy, jaką zamierzają podzielić się z akcjonariuszami. Po drugie, pozytywnie zaskoczyły opublikowane wyniki finansowe za czwarty kwartał 2020 roku, takich firm jak na przykład Develia, Archicom czy Airbud. Dzisiejsze notowania walut. Euro kosztuje 4,54 zł, dolar 3,81, funt brytyjski 5,24, a za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,12 zł. Podsumowanie dnia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Udowodniła nam, że warto doceniać rzeczy małe. Te, które w normalnych realiach mamy na wyciągnięcie ręki od choćby koncerty. Jednymi z niewielu, które odbywają się nieprzerwanie mimo pandemii, są te na gdańskich Karylionach. Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, w którym znajdują się czynne instrumenty złożone z co najmniej 23 zestrojonych ze sobą dzwonów. Jeden mobilny i dwa zawieszone na wieżach. Dwa razy w tygodniu gra na nich karylionistka Monika Kaźmierczak. Dobór repertuaru wymaga od karylionisty dużej pomysłowości, dużej elastyczności. Pani udowodniła, że można na karylionach zagrać i Sound of Silence, i motyw 40-latka. Na świecie karylon był instrumentem, który grał podczas miejskich uroczystości, ale podczas targu przede wszystkim. Do tej pory w Holandii, w Belgii koncerty karylonowe odbywają się tak zwany dzień targowy. I tam była grana rzeczywiście muzyka swoich czasów. Hity z tego czasu, a w Gdańsku była zupełnie inna sytuacja, bo z jakiegoś powodu w Gdańsku grywano wyłącznie muzykę religijną. Były to chorały protestanckie. Już od tego odeszłam, idąc bardziej w stronę tego światowego nurtu, chociaż załączam również, staram się podczas każdego koncertu zagrać właśnie jeden z chorałów. Natomiast gram taką szeroko rozumianą klasykę. Cały czas właściwie coś nowego odkrywam, albo jakichś polskich zapomnianych kompozytorów, gdzieś tam można odgrzebać, zrobić szybciutko aranż i to są bardzo czasami naprawdę urokliwe rzeczy. To jest przestrzeń miejska, żeby ta muzyka w przestrzeni była jak najwartościowsza. To też jest, myślę, bardzo ważne i staramy się wszyscy to robić. Też fajne jest to, że przez koncerty online ja mogę ludziom opowiedzieć, co gram i dlaczego gram. Ten instrument implikuje bardzo specyficzną relację z odbiorcą. Karionista gra z wysoka, nie widzi twarzy swoich odbiorców, swoich słuchaczy najczęściej. Pewnie wielu artystom by to przeszkadzało. Pani jednak nazywa to doświadczeniem mistycznym i chyba pani to lubi. Ja to uwielbiam. Ale też przez to, że karilon ma taką pozycję, jaką ma, w sensie jest instrumentem, no nie da się ukryć, plenerowym. Karilonista jest samotnym w wieży, to też mogłam się oprzeć pandemii dzięki temu, bo większość z moich kolegów, muzyków, no nie grała, zaledwie ćwiczyła gdzieś, a ja ciągle mogłam grać na żywo i to było niesamowite w pustym mieście cichym. Kompozytorzy zaczęli dla mnie pisać utwory, bo dla nich to też było niesamowite, że ja ciągle gram na żywo i oni, mimo tego, że jest sytuacja jaka jest, to mogą usłyszeć swój utwór wykonany na żywo. Było to ważne dla wielu osób. I właśnie ten karilon to był taki symbol jednak tego, że ta sztuka jest jakoś tam nieśmiertelna, no, że nawet ta pandemia, potrafiliśmy to przezwyciężyć. I tak właśnie wielu karilonistów na całym świecie w ten sposób funkcjonowało, że to były jedyne właściwie koncerty na żywo. Do obowiązków instrumentalistki należą również koncerty świąteczne i te na specjalne okazje, ale także pełnienie funkcji ambasadorki instrumentu. Na tym ostatnim polu odniosła sukces. Gdańska Kultura Karilonowa, której początki sięgają połowy XVI wieku, została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Rozpoczęły się także starania o wpis na Światową Listę UNESCO. Z Moniką Kaźmierczak spotkał się nasz reporter Marcin Mindykowski. Of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said either way. Oh, all you do, we'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pandemia narobiła wiele szkód i to nie jest nam do śmiechu. Nie tylko tych zdrowotnych, ale także tych związanych ze środowiskiem. W ostatnim roku przez pandemię wygenerowaliśmy na świecie dodatkowe 4,5 miliona ton śmieci. Co możemy zrobić, skoro wirus jest nadal z nami, a tym samym no jeszcze długo maseczki, bo o nie głównie chodzi, będą naszą codziennością? Wskazują na to portugalscy naukowcy, że jest to kategoria odpadów, które ze względu na swoją charakterystykę nie mogą być ponownie użyte, więc trafią na składowisko odpadów lub do spalarni. Jakie rady? Co możemy zrobić jako konsumenci? Przede wszystkim to są drobne sugestie. Zadbać o to, aby maseczki trafiały do kosza. Prawda? Jakie to proste? Nie zaszkodzi też oderwanie elastycznych elementów maski przed jej wyrzuceniem. I tyle naprawdę wystarczy. A jeśli by uznać, że okres pandemii zupełnie destrukcyjnie wpływa na środowisko, no to byłoby nieprawdą. Restrykcje związane z transportem oraz podróżami spowodowały znaczące, lecz krótkotrwałe redukcje w emisjach gazów cieplarnianych. Obniżyły się także poziomy zanieczyszczenia powietrza wywołanego zmniejszonym ruchem samochodów. Jak widać, wszystko, nawet pandemia, ma swoje dobre i złe strony. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Utwór tytułowy z 16 albumu grupy AC/DC kończy nasze piątkowe spotkanie. Po 18 w tonacji trójki przed mikrofonem zasiądzie Jędrzej Kodymowski. Program przygotował Marek Zalewski, zrealizowała go Zofia Kruszewska. Karol Gnat, dziękuję i do usłyszenia jutro po 20. Spokojnego wieczoru. My Spanish Harlem Mona Lisa.